akatimiza juu yetu neema yake na kuuridhia Uislamu kuwa ndio dini ambayo ni wajibu juu yetu kuifuata. Pasi na dini hii haikubaliwi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن يبتغي غير الإسلام غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيوتي أم باتفوت ديني إسيكو ديني أو إسلام فلن يقبل منه دينه هاي تكبلي وكتوك وكيي كم وابدنا يوم لواكي وهو في الآخرة من الخاسرين. أكيشو آخرة atakuwa katika wale waliokula hasara. Qala faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kuthibitisha kuwa hii dini ametukamilishia akasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. اليوم أكملت لكم دينكم. Leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Kwa ikiwa watafuta dini iliyokamilika ambayo haina upungufu wa aina yoyote ndani yake, basi iangalie dini aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wakati ilipoteremka hii aya. Sababu hii aya yaonyesha kuwa ule Uislamu aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ndio Uislamu uliokamilishwa. Kwa hiyo Uislamu wetu ukienda kinyume na Uislamu ambao alikuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakaufuata masahaba wake, basi hauwezi kuwa ni ule Uislamu uliotimia na kukamilika anaozungumzia hapa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na neema ya dini iliyotimia na kukamilika ni ile neema aliyopewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dini na masahaba wake wakati hii aya ilipokuwa yashuka. ورضيت لكم الإسلام دينا, na nimewaridhieni nyinyi Uislamu kuwa ndio dini kwenu. Kwa Uislamu pia ulioridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni ule Uislamu ambao iliteremka hii aya wakiwa nao Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake. Kwa hivyo vyovyote itakavyokuwa, ikiwa kweli wa utaka Uislamu uliotimia, Uislamu uliokamilika kabisa, Uislamu ulioridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni wajib juu yako uregee ukamtizame Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walikuwa na Uislamu gani shikamana nao. Na chochote kile ambacho kitaongezeka juu ya ule Uislamu ambao alikuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, achana nacho. Kile kinachozidi achana nacho, weshikamana na kile walichokuwa nacho Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba. Akmala Allahu ta'ala ad-din fala ziyadata wala nuqsan, Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe ameitimiza na kuikamilisha dini yake, hakuna kuzidisha wala kupunguza. Wama lam yakun yawma idhin dinan falan yakuna al-yawma dina, na chochote ambacho hakikuwa dini wakati ule inaposhuka hii aya, basi haiwezekani kivyovyote leo kuwa ni dini. Walan yakuna yawman min al-ayyam dinan, wala hata siku moja, siku yoyote ile haiwezi kuwa kile ambacho hakikuwa dini wakati hii aya inapoteremshwa kisha baadaye kigeuke kiwe ni dini. Haiwezekani, sababu dini imekamilika. La sivyo kutakuwa hakuna maana wa aya kama hii kushuka, wal iyadhu billah. sababu ikiwa kuna mambo ambayo hayajakamilika, kwa nini basi Allah subhanahu wa ta'ala aseme al-yawma akmaltu lakum dinakum? Ni kwa sababu dini ilikuwa ishakamilika. Kwa hivyo dini ile iliyokamilika ni ile aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Chochote kinachotaka kuongezwa juu hapo hakiwezi kuwa dini, kwa sababu hakikuwa dini wakati huo. Kwa mfano, haiwezi leo maulidi kuwa dini wakati haikuwa dini ilipoteremka hii aya. Haikuwa dini wala haikujulikana wakati Allah aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum, dini itashakamilika. Na haiwezi siku yoyote hata siku moja kuwa ni dini, kwa sababu si dini tangu na hapo. Wakad jaa an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallama bil wahyaini bil kitabi was sunnah ولن يتفرقا حتى يردا عليه صلى الله عليه وسلم الحوض. نمتومي ويتو صلى الله عليه وسلم أمي تجليا نواحي مبيلي قرآن نسنة نهيب بيلي هبتا شان إلى يوم القيامة حتى يردا عليه الحوض, bimaana ila nihayati dunia, mpaka atakapokuwa kwenye haudhi yake Mtume sallam, vipite vikiwa pamoja. Bimaana ila nihayati dunia, haviwezi kuachana Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akhraj al-Hakim fi al-Mustadrak an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما. نمواشين نيني بيتو فيويلي مكيش كمانا نافي فيويلي هموزي كاتو كوبوتيا, كتاب الله وسنتي, كتاب شاء الله نسنة زانغو, ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض كما تلبطان, اي الى نهايه الدنيا. هذه بيلي هبيعشان. والسنه حاكمه على كل احد. سنه يمتوم صلى الله عليه وسلم نيني كمحكم كلا مmoja, حكون ان يتوك انجي حكم يا سنه يمتوم صلى الله عليه وسلم. لا يصح إيمان إلا بتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم والرضا بحكمه والتسليم له مع انشراح الصدر به. هيصح إيمان يمتيوته هيتني مؤمن مبكى awe atamjaalia mwenye kumhukumu yeye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuridhia hukumu yake na kujisalimisha kwa hukumu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na ukunjufu wa kifua bila ya kuwa na dukuduku wala dhiki yoyote kwa hukumu inayotoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo yafikia wakati mtu aweza kuambiwa hadithi ya Mtume SAW na akaikataa kwa taasub na inad waliona. Na wallahi ahlul bid'ah wameleleka katika hali kama hii, mpaka mtu wampa hadithi ya Mtume SAW afanye istihana halawat na ta'am sunna, hana tena. Leo ukafanya jambo la sunna ambalo watu hawajalizoea, utaona oh, pia hii ni sunna, hii ni sunna na hadithi hii hapa, kwenda na hadithi yako tutetea mambo hapa ajabu ajabu, kisha mtuambia sunna hapa. Hii hapa hadithi ya Mtume sallam, afanye istihza, airudishe hadithi ya Mtume sallam bila ya kujali. Wangapi katika ahlul bid'ah? Hebu fikiria wewe, mpaka leo watu wazungumzia suala la kuingia makaburini bila viatu, mpaka leo. Basi wewe umzuka kiasi cha kuwa huwezi kwenda ukafungua kitabu ukasoma? ukajua lipo ama halipo, mbona mwasumbua watu nyi mazuka? Kuna watu mazuzu kiasi cha kuwa waumiza kichwa, miaka yenda miaka yarudi, miaka yenda wewe umebaki tu mle mle tu, mmekubali mimi kuwa mjinga. Usikubali, nenda kasome hili jambo lipo ama hao mabwana wamelizua. Huu ni mfano mmoja tu mimi nautaje. Sije mtu akasema usipovua viatu makaburini basi wewe mtu wa bid'a, waambie hivyo. Hakuna mtu anasema hivyo. Tusema tu kwa wale ambao wafanya inkar na kukataa ili jambo na kufanya istihza ili jambo. Huu ni mfano tu. Maana kuna baadhi ya watu huzungumza namna hiyo hata hawaeleweki. Kuna wengine karibuni wanasema, "Usikia wasema kusoma shule haramu." Nani alisema maneno hayo? Ama kuna Boko Haram huko, wale Khawarij, na wengine utaona wasema hivyo. Usipotikisa kidole kwenye swala basi wewe hizbi, usipovua viatu kaburini wewe hizbi. Hizi ni hoja za watu waliofilisika, hawana hoja. Watafuta namna gani watawachekerenya awamu ili wachekelee kwa ngoma zao wanazotaka kuzicheza. Lakini ukweli wa mambo, wao wajua kwa nini waitwa mahizbi na wafahamu misingi gani wa mihalifu ya ahli sunna iliyowatoa katika boma la ahli sunna. Hili lafahamika fika vizuri kabisa, lakini hayo hawatayasema. Watayasema haya ili kuamsha hisia za watu. Na hii yanikumbusha makhurafi. Mmoja katika makhurafi asimama azungumza dhidi ya watu wa sunna kwa wapinga maulidi. Tizama alivyoileta. Mtume amewakoseeni nini nyinyi mawahabi? Mimi leo nitapiga magoti niwaombeeni msamaha kwa niaba yake ili mkubali kupiga maulidi. Yaani kama kuna utesi yani. Hii ni kutafuta atifa, kutafuta feeling za watu ziamshwe, kuamsha hisia za watu. Lakini si hoja, ni upumbavu tu wazungumza. Hakuna la maana zungumza. Sasa hizi ndio hoja wanazokuwa nazo ahli bid'ah. Mara nyingi ni kuamsha hisia za awamu wasiokuwa na elimu. Kwa hivyo sunna ya muhukumu kila Muislamu. Inapokuja sunna, sami'na وأطعنا. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. نأبك ملواك هوامني هاو هواتك وومين حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مبك وكجادي ويندي يحكيم وتكي هكوم يالي ليجيري بين ياو ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كيشا وسيوي نلوكو لولوتي كاتكا نفسي زاو ونيو زاو كو حكمو ليوبتيشا ويوي اي محمد نواجي سلميشا كوجي سلميشا كيكامليف. ومخالفة السنة شؤم حاضر في الدنيا وعذاب مدخر في الآخرة. Kuikhalifu sunna ni shari ambayo iko tayari hapa duniani na ni adhabu aliyoandaliwa huyu mukhalif kesho akhira. Akhraja Muslim fi sahihihi min riwayati Salamah ibn al-Akwa radiyallahu anhu anna abahu haddathahu أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله. هيك نكيسة معروف شجركانا شايولبوانا أليكويا أكالا بليم تومز صلم كم كنواكي وكشوت ألا شاكولا كم كنواكي وكشوت. Na huyu kama wanavyotaja shurahu alhadith alikuwa ni mmoja katika wanafik, kaja mbele ya Mtume sallama kana kwa mkono wa kushoto. Kama ilivyo leo, utapata baadhi ya watu wakikaa kula, hula na mkono wa kulia, akanwa maji kwa mkono wa kushoto. Pia tokea. Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, kul bi yaminika, kula kwa mkono wako wa kulia. Qala la astati'. Ile bwana akamjibu kwa jeuri na kibri Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, siwezi kula na mkono wa kulia. Kama vile leo ukamwambia mtu kunwa maji kwa mkono wa kulia, mtachafua glasi, ama pengine amepewa chupa ya plastiki ile ya soda, mtachafua chupa, utafikiri itaoshwa baada ya kunywa. Alafu nani aliyekuambia ukishatia mdomo wako kwenye ile glasi, hata kama nsafi, itawachwa bila ya kuoshwa, kwa kuwa umsafi sana wewe? Wangapi wakhalifu hili jambo? Lau kama lingelifanywa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, sikiza huyu bwana lilimpata. Watu wachukulia ni jambo dogo, watahsabuna hu hayinan wa huwa inda Allahi azim. Si jambo dogo hili. Wewe walichukulia dogo, tizama huyu bwana mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, la astati', siwezi mimi. Qala lastata'ta. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwapiza akamwambia, na wala hutaweza, na wala usiwezi. Ma mana'ahu illa al-kibru. Hakuna kilichomzuia yeye kufuata amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa ni kibri. Qala fama rafa'aha ila fi. Ule mkono wake ukakauka pale pale kama kigogo, hakuweza kuunyanyua mpaka kwenye mdomo wake, pale pale akakauka. Ona shu'mul bid'ah, shari ya bid'ah na shari ya kukhalifu sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni hii hapa duniani. Yabisat yaduhu, mkono wake ukakauka. Walam yastati' raf'aha ila fihi ba'da dhalika 'uqubatan lahu, hakuweza tena kunyanyua mkono wake kuufikisha kwenye mdomo wake baada ya hapo, ikawa ni adabu kwake na adhabu. Fahadhihi 'uqubatun 'ajila, hii ni adhabu ya hapa hapa duniani ya haraka hii. والحديث دليل على أن من خالف السنة تكبرا معرض للعقوبة في الدنيا. نهي حديثي ندليل يوازي كو من يخالف السنة يمتوم صلى الله عليه وسلم وكبري بس هو أمجيوك نكجتنك نفسياك نكجيانيك كتك عذابها في الدنيا قبل آخر. Mtu achunge sana anapojiliwa na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asiyefanyie kejeli wala kuifanyia istihza. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mazito mno, ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتهذاري ولي ونو خليف أمر ياك أمر موجة يمتون صلى الله عليه وسلم. وتهذاري ونو خليف سيجيك وكباتنا مصيبة وكباتنا فتنة وكباتنا مجانغة au wakapatwa na adhabu kali yenye kuumiza, na wengine wadhibiwa hapa duniani kabla ya kesho akhira, wala iyadhu billah. Wa aslu maddatu bada'a fi lughati lilikhtira'i ala ghairi mithalin sabiqin. Asli ya hii madda bada'a katika lugha ni kuzua pasi na kuwa na mfano wa kabla ya hicho ulichokivumbua. وكل ما أحدث من غير مثال سابق سواء كان محمودا أو مذموما بدعة من حيث اللغة. chochote kile ambacho kimezuliwa ambacho hakina mfano kabla yake, iwe ni jambo lenye kusifiwa au ni jambo lenye kusimangwa, vyote viwili vyaitwa nini? Bid'a katika lugha. Kwa mfano, mtu akavumbua gari ambalo hakuna mfano wake, ule uvumbuzi wake utaitwa nini? Ni bid'a katika lugha. Kwa hivyo hapa yaingia jambo la kidunia, pia yaingia jambo la kidunia. Aweza mtu akavumbua jambo la kidunia, lakini hii yatumika katika nini? Katika lugha. Ndio kuna mtu tu al-mubdi'a, yuvumbua yani, uvumbua vitu. Walbid'atu ismu hay'atin min al-ibtida', ile bid'a ni ismu ya hay'a, ya sifa, ya namna, yatokamana na ibtida', kule kuzua jambo. Karif'ati min al-irtifa', kama kusema ar-rif'a, yatokamana nini? Al-irtifa', kuwa juu. Wa amma al-bid'atu fi al-istilah ash-shar'i, ama bid'a katika istilahi ya kisheria, Sheikh asema fahia tariqatun fi ad-din mukhtara'a, ni njia katika dini iliyozuliwa. Tudhahi ash-shar'iyya, inayofanana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, sheria aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yuksadu bisuluki alaiha almubalagatu fi ta'abudi lillahi ta'ala, makusudio ya kufuata njia kama hiyo ni kupita mipaka katika kumuabudu Allah jalla wa ala. Kama kwa mfano dhikiri za kukohoa, ili nieleweke, mfano mzuri. Wao wenyewe usema sisi tumtaja nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii ni njia iliyozuliwa katika dini, inayofanana na njia ya kisheria, kwa sababu sheria yaamrisha watu wafanye nini? Wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Na makusudio yao ni kufanya mubalagha katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini je, sheria imeamrisha watu wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia hii? Ukawaona wamezunguka boma hivi, kama ni msikitini ama ni katika nyumba, kisha waanza la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, pole pole, mwisho wafanya Allah Allah, yani yakato la ilaha illa Allah Allah Allah, kisha mwisho mpaka yafike kwenye nini? Allahu Allahu Allahu, kisha yakatwa, kuna dhikru khasatil khasa, wale wenyewe wenyewe. Sasa hu hu hu hu yaje hivyo sasa, hu yani Allah hu Allah hu hu, kisha yaje hu. Ukipita waweza fikiri kuna mbwa wengi kweli huko ndani. Ni watu, si mbwa, ni watu, ni watu hao wa nguruma wako humo ndani, devil worshippers wako humo ndani. Manake pale sasa watu waanza kupandisha mashetani, eti sehemu wao wasema wamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wapandisha mashetani, kisha pale ndio kwa chinjiwa sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha pale ndio ajistighatha bil awliya, madad ya jailani. Kwa tukiyosikia majirani wengine wakiimba madad ya jailani, madad madad ya jailani, na jamaa zetu wale maskini wenda kufuata kula peke yake, hata hawajui kama kwa simu wa madad ya jailani, wasema majadi ya jailani. Sasa jamaa zetu imba majadi ya jailani, majadi majadi ya kuwapa majadi ni madad, madad yani amiddana bil'aun, tusaidie ewe jailani. Alistighathatu bil amwat, ambao ni shirkun akbar mukhrij min almilla, shirki kubwa inamtoa mtu katika Uislamu. Ataka msaada kwa maiti, ataka msaada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Madadi ya Jailani, ghulu, lakini wakaifananisha na nini? Na sheria. Hii ni bid'a kwa herufi kubwa, in capital letters. Hii ni bid'a, au ni mfano mzuri wa bid'a. Kisha wakiambua tueni dalili ya hiyo, ho ho, wasema wama ya'lamu ta'wila ho illa Allah. Wasema wama ya'lamu ta'wila ho illa Allah. Kumbe ni ta'wilahu, ta'wilahu neno moja. Sheikh al-Islam alijibu hiyo vizuri sana, eti mmoja amwambia Sheikh al-Islam, sasa unkosa mtu amwambia Sheikh al-Islam, si Allah asema wama ya'lamu ta'wila ho illa Allah, ta'wilahu asema ta'wila ho sallallahu alaihi afiyat wasallam wa kadha al-bid'ah. Qala wa hiya ma uhditha ala khilaf al-haqq al-mutalaqqa 'an rasulillahi sallama min 'ilmin aw 'amalin aw halin. Ni kila kilichozudiwa kinyume na haki iliyopokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika ilmu au amal au hali, binaui shubhatin au istihsanin, kwa aina fulani ya shubha iliyotumika au kupendelea lile jambo, kupendekeza. Waju'ila dinan qawiman wa siratan mustaqiman, kisha ikafanywa ni dini iliyonyoka kabisa, njia iliyonyoka ambayo haina matatizo, wakalazimisha. Walibtida'u مصدر ابتدع يبتدع وهو استخراج البدعة للسلوك عليها وابتدع أي أتى ببدعة. الابتداع يتكمان مصدر ابتدع يبتدع نونك تو بدعة إلي أفواته وابتدع متوان بيو أمفاني ابتداع بمعنى أمكوجنا نيني نبدع. والابتداع كالاختراع والإحداث وقد يطلق على الأمر المبتدع نفسه. وقت مجين ابتداع إكتميك كمانشا للجامب نفسي للجامب اللزوديوة فيقال هذا ابتداع للجامب اللزوديوة. وقد تضافرت أدلة النقل كتابا وسنة وأدلة العقل, zimekuja kwa wingi dalili za naqli Qur'an na sunna na dalili za akili, ala dhammi albid'i wattanfiri minha, katika kuisimanga bid'a na kuwaweka watu na kuwafukuza mbali kutokana na kuikaribia bid'a, wattarghibi anha na kuwachukizia watu bid'a, والذم الثابت للبدعة ثابت لصاحبها, na masimango yoyote yaliyothubutu kwa kile kitendo cha bid'a, basi masimango yale yale yamethubutu kwa mtu wa bid'a. Kwa asije mtu leo akasema mimi nachukia bid'a lakini simchukii mtu wa bid'a, la, akagawanya huu mgawanyo huu hauna dalili la katika Qur'an wala katika sunna. Mtume za sallam hakusema chukieni ukhawariji lakini wapendeni makhawariji, hakutuambia hivyo, bali alitoa makamio kuwa lau kama atawakuta hao watu atawaangamiza. Mtume Muhammad za sallam sema neno haya alivyowazungumzia khawariji, wallahu almusta'an. Kisha kaanza famin nusus alkitab alaziz fi dhamm albid'a, akaanza kuorodhesha nusus za Qur'an katika kusimanga jambo la uzushi katika dini, na hayo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuisoma katika kikao kitakachokuja insha Allahu ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك, وبارك الله فيك.